Kwadrans po szóstej. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmiemy się kwestią świadomości tego, co jemy. Ja tutaj jestem ekspertem w tej sprawie, albowiem do niedawna z ogromną otyłością, dzisiaj już tylko na szczęście z nadwagą, co jest sporym sukcesem w moim przypadku. 1,92 m wzrostu, szanowni państwo, i ważyłem, mając 33 lata, ważyłem 136 kg i gwarantuję, że nie były to mięśnie. Także ta sytuacja uległa zmianie dosyć sporej, do 110 kg w tej chwili, co i tak oznacza, że mam 20 kg nadwagi. I będziemy rozmawiali o tym dzisiaj z państwem, czy patrzymy na skład tego, co jemy, na skład tego, co do jedzenia kupujemy i jak zmienia się nasza świadomość tego, co jemy. Ja służę przykładem, jak ja się nauczyłem, co to, no, jakie konkretne składniki mają wpływ na to, jak wyglądam przez to, co jem. Także między innymi o tym. I za chwilę garść informacji, jak wygląda w Polsce kwestia otyłości, ilu z nas, Polaków, ma nadwagę, a u ilu ta nadwaga przechodzi już w chorobliwą otyłość oraz gdzie tutaj pojawia się cukrzyca i problemy zdrowotne i w którym momencie i jak tego unikać. Poszukamy zdrowych alternatyw na niezdrowe produkty. Zachęcam do dzwonienia. 2273. Paweł przy telefonie. Jeżeli ktoś z państwa ma za sobą sukces dietetyczny, sukces w postaci zgubienia kilkudziesięciu kilogramów, zachęcam serdecznie do dzwonienia. 2273. Ja na fanpage nasz facebookowy Pora na Trójkę wrzuciłem? Czy jeszcze? Zaraz kliknę opublikuj. Pewne zdjęcie, okładkę jednego z czasopism modowych, na której widać modelki plus size. Czy jest to właściwa droga, czy nie? To wszystko dzisiaj tematem audycji jest. 2273, Pora na Trójkę, małpa polskieradio.pl. Teraz System of a Down. Dead on the sand, Would you stay and take command? Would you stay with a gun in hand? With a gun in hand. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 6:00. System of a Down i utwór Protect the Land. Małgorzata napisała na Facebooku w wiadomości, że stwierdza, że modelki plus size to promowanie niezdrowych nawyków. Poza tym wprawiają chude osoby w kompleksy. Tak jak podobno chude modelki wprawiają w kompleksy te bardziej otyłe. Ja chciałbym zauważyć, że trzeba w XXI wieku uważać również na dobór słów, albowiem właśnie słowo chude jest podobno także użyte wobec kobiety, nacechowane pejoratywnie i powinno się mówić, że szczupła pani, a nie gruba. Natomiast my dzisiaj zajmujemy się tym, jak wygląda kondycja zdrowotna Polaków i według BMI, czyli indeksu masy ciała pod względem płci w Polsce z badań przeprowadzonych przez Medonet wynika, że aż 28% dorosłych mężczyzn w Polsce jest otyła, a co drugi ma nadwagę. U pani ta sytuacja jest odrobinę lepsza, dlatego że co trzecia pani ma nadwagę i co piąta ma otyłość. 61% Polaków ma natomiast problem z nadmierną masą ciała, z czego 50% to kobiety i aż 3/4 to mężczyźni. I głównie problem narasta wraz z wiekiem, bo większość osób z nadwagą ma powyżej 65 lat. Co trzeci Polak natomiast, i to jest ciekawe, pije słodzone napoje co najmniej kilka razy w tygodniu. Słodzonymi napojami również się dzisiaj zajmiemy. 2 2 7 3 to jest numer do nas, Paweł przy telefonie. Zachęcam też, można korzystać z mojego prywatnego listonosza. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Teraz Human w trójce do tematu nadwagi w narodzie. Wrócimy już niedługo. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Lord heavens above, I'm only human after all.

Jeszcze pół godziny i będzie siódma. Zajmujemy się dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę tym, czy patrzymy na to, co jemy, patrzymy na to, co kupujemy w sklepach. Pojawił się głos przed sekundą, że ludzie chcą być otyli. I bardzo dobrze, jeżeli chcą, to ja przecież nikomu nie zabraniam i nikt tutaj nie mówi, żeby jak ktoś ma ochotę mieć nadprogramowe kilogramy, to żeby je miał. Powodzenia. Natomiast czy patrzymy na to, co jemy i co kupujemy? 2 2 7 3. Za moment prognoza pogody, ale już za chwilę kolejny utwór z naszego krążka 95 lat Polskiego Radia. Będzie to utwór Kasi Moś, Kocham Cię, Kochanie Moje, czyli coś, co kiedyś wykonywał zespół Manam. To już za moment. Proszę o chwilę cierpliwości. Sprawdźmy jednak, co tam za oknami. Opady deszczu w całym kraju, a miejscami nawet opady deszczu ze śniegiem. I tak będzie w Trójmieście, tak będzie na Warmii i Mazurach i możliwe również opady deszczu ze śniegiem w Krakowie, Katowicach i Opolu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie synoptycy twierdzą, że jest spora szansa. 5 stopni w centrum, dalej na południe mamy 4 w Kielcach, 4 w Krakowie, Katowicach i na całym Podkarpaciu 5. Najcieplej dzisiaj na Lubelszczyźnie aż 6 stopni. Na zachodzie kraju 4 stopnie w Szczecinie, 3 we Wrocławiu, dalej idąc na południe 3 w Opolu. Najchłodniej jednak dzisiaj, co ciekawe, w Gorzowie Wielkopolskim. Podobno zaledwie 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 7. Obiecana Kasia Moś i Kocham Cię, Kochanie Moje. Utwór z płyty 95 lat Polskiego Radia. Utwór w aranżacji Adama Sztaby. Kocham Cię, kochanie moje, kocham.

18 minut do godziny 7, pora na przegląd prasy. Codzienny, poranny przegląd prasy w programie Pora na Trójkę. Na początek dziennik Gazeta Prawna, gdzie na 6 stronie ciekawy artykuł. Podobno od stycznia do listopada 2020 roku sprzedaż mocnych trunków w litrach w porównaniu z 2019 rokiem wzrosła o blisko 4%, a pod względem wartości sprzedaży aż o 10,8 nawet, wynika z danych Nielsena, i na ten temat artykuł na stronie 6 dziennika Gazety Prawnej. Więcej alkoholu, mniej przemocy. Takie są oficjalne dane. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 roku średnie spożycie na mieszkańca 100% alkoholu w litrach wyniosło blisko 10. Dla porównania dwa lata wcześniej było to 9,5 i podobno za ten wzrost w największym stopniu odpowiada wzrost popularności wyrobów spirytusowych, których spożycie zwiększyło się z 3,3 do 3,7 litra. Dziennik Gazeta Prawna dzisiejsza na temat zmian na rynku alkoholi mocnych. O tym mamy tutaj artykuł. Dalej. Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza porusza temat solidarni z wolną Białorusią. Temat solidarności z opozycją białoruską. Tak o sobie dzisiaj mówią nie tylko politycy, działacze i aktywiści walczący z reżimem Aleksandra Łukaszenki, ale też większość białoruskiego społeczeństwa. Mówią o sobie, że są białoruską opozycją. I mamy tutaj zestawienie na całej stronie czwartej najważniejszych postaci, zaczynając od pani Swietłany Cichanouskiej, czyli oficjalnej liderki białoruskiej opozycji, która z wykształcenia jest tłumaczką języka angielskiego, przez pozostałych liderów tej rewolucji wymierzonej w reżim Aleksandra Łukaszenki. Duży, obszerny artykuł, Gazeta Wyborcza. Ja mam pewien sentyment do sformułowania solidarni z Białorusią, albowiem bardzo dawno, kiedy w Warszawie odbywał się w ramach tego właśnie Dnia Solidarności z Białorusią, grał koncert zespół NRM. Był taki, chyba dalej funkcjonują. Grali utwór Tricie Repachy. Strasznie mi się to spodobało. Utwór o podwójnym znaczeniu. I to był pierwszy w życiu mój materiał reporterski, który przygotowywałem. To była Gazeta Wyborcza. Teraz Rzeczpospolita, w której mamy rewolucję w smartfonach i telewizorach. Ponoć właśnie te dwa rodzaje urządzeń przejdą metamorfozę w najbliższym czasie, albowiem wszędobylska sztuczna inteligencja i wydajność 5G to są trendy, które zdominują 2021 rok w branży elektroniki użytkowej. Podobno wielu nowości nie będzie, ale zaczną za nas jeszcze bardziej myśleć nasze komputery, które trzymamy także w kieszeniach pod postacią smartfonów. Po składanych ekranach w smartfonach przyszedł czas na laptopy. Książkowych rozmiarów PC jednej z firm ma 13 cali, waży nieco ponad 900 gramów, ale ta technologia na razie jest tak nowa, że cena jest praktycznie zaporowa. Zginany, złamany, łamany taki na pół ekran w formie laptopa, czy też laptop w formie ekranu kosztuje w tej chwili ponad 15 tysięcy złotych, ale jak historia pokazuje, te ceny w miarę szybko spadają, więc może już niebawem pod strzechy nas wszystkich trafią takie zginane i łamane ekrany, jakie mamy w jednym z modeli teraz popularnych telefonów komórkowych. Na koniec Super Express. A w Super Expressie dzisiejszym, jak zwykle, wielkie zdjęcie i trochę tekstu, co by się człowiek nie męczył specjalnie. Pan Krychowiak poczęstował żyrafę kawą. No to jest taki artykuł. Zdjęcie jakby potwierdza tytuł tego artykułu. Kolejne przygody reprezentanta obieży świata. Tu mamy na ten temat artykuł, dopiero początek stycznia, a już mamy zdjęcie roku i rzeczywiście państwo Krychowiakowie siedzą przy stole, a żyrafa pije im z kubka. No, pozazdrościć. Nie wiem, czy żyrafy, czy tego, że państwo siedzą w słonecznych krajach. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Zachęcam teraz do wysłuchania wspaniałego utworu Everlasta. To White Thrash Beautiful w programie trzecim Polskiego Radia. Trash beautiful, trailer park queen, red. My name tag's crooked. My heart's been gone a while with the truck driving man that took it. He keeps her photograph on his rearview mirror. She prays for him every night. She hopes that he can hear her. White trash beautiful. Dziewięć minut do godziny siódmej. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do tematu naszego dzisiejszego programu, czyli do tego, czy zwracamy uwagę na to, co jemy, czy zwracamy uwagę na skład produktów, które kupujemy, spożywczych oczywiście, które kupujemy na co dzień w sklepach i do ogólnej kondycji fizycznej naszego narodu. Pan Michał napisał na wiadomość, na Pora na Trójkę, na fanpage'u facebookowym. Witam! Trzeba również pamiętać, że oprócz diety ważne jest też wprowadzenie ruchu i ćwiczeń do naszego stylu życia. Oczywiście progresywnie, żeby na początku przy dużej wadze nie przeciążać zbytnio organizmu. I pan Michał dalej pisze, ja, mimo że nie miałem nadwagi podczas pandemii, zacząłem regularnie jeździć na rowerze i udało mi się zrzucić około 4 kg. A przede wszystkim pozwoliło mi to na ustabilizowanie mojej wagi i od około pół roku waha się ona jedynie o około 1,5 kg. Nieważne, czy święta, czy nie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście zachęcam do kontaktu 2 2 7 3 albo Pora na Trójkę @polskieradio.pl. Jeszcze jak chodzi o ruch i ćwiczenia, to ze statystyk i z badań przeprowadzonych przez Medonet wynika, że aż 50% Polaków, czyli co drugi z nas, nie uprawia żadnego sportu, natomiast blisko 40% podobno poświęca na spacer do 30 minut dziennie. Czyli zdaje się dojść do autobusu albo wrócić. 28% podobno przeznacza na spacer między 30 a 60 minut, a 1 do 2 godzin dziennie na spacery przeznacza zaledwie co 10 z nas. Tak to wygląda. 2 2 7 3 o kondycji społeczeństwa. Po godzinie 7 zajmiemy się między innymi tym, jakie zamienniki cukru można spożywać po to, żeby ten cukier najgorszy możliwy, biały, wyeliminować z diety. Teraz YouTube Desire w Trójce. Jest 7 minut do godziny 7. Proszę bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić w Lidlu 70% taniej? Wszystkie parówki Peacock, drugi produkt aż 70% taniej. A co dobrego jest za 11,99? Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold, tylko 11,99 za 150 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny.